tulis ing kidungku kanggo sira absari ning kalbu esme kang manis madu dasar bagus parasmu kang tanpa layu ning ati omong diko kang sawiji langit bumi kang hanyak seni nalikane ngucap janji ono itu.